la qui erreur. Basso n'a qu'à jamais la moto à l'iboma. Heureusement, bah, comment qu'il y a mon crayon, il y a mon efface à mon album. Kanalinga ki mwana mwasi yo. La yeba ki ta enzo katonda makambo. Isale na ye ya mabe. Aloba kananga na ya kanabutu epa na bango. Lelo na ye. Dimboyo de London, photo papi flash, la victoire. Japan, Yoga Christian Kolela Nanzenze. Basman, mwana muke na basa mikolo. Ya moyo libala ya mwana yo e. Toma la la la butu na moyi te sheri poni yo. Na lukio na moyi yo vengani nga la miso ya bato. Na kosa la boni, mola zala na yo. Mopesi maiso ni na miso ya bani. Marie Moulaja, aye ko salanga mabe o susiye. Mwana mwasi kitoko, ezaleli na ye ekomi obangi sabato. Ye ye ye ye o, pati ye. Ye ye ye ye ye o, bidwa ye. Oya na ye bangi singa te o, mama ye o, papi tombala. Tous les bancaka, tous les bachegues, basolo na bajuja, et baswa na gachame na moto aliboma. Walai, oyaza la mato ya koyoka. Ayoka. Kikele, kikele, kikele, kikele, kikele. Baswa na kajamena motali boma.